توجه 6 7 1 2 4 3 9 9 8 7 8

9 2 9 7 1 2 1 3 1 4 5 7 3 7 1 1 9 0 1 8 1 9 6 3 6 2 9 6 6 3 7 9 2 7 1 6 4 2 0 9 7 6 9 4 6 3 7 7 4 0 5 0 4 1 5 7 8 6 8 0 4 7 7 8 6 1 3 2 0 4 7 8 6 4 8 7 0 4 0 1 2 1 7 3 3 5 6 6 5 2 3 2 0 6 5 0 2 6 1 0 3 3 6 6 1 2 1 7 8 7 4 5 6 6 6 9 2 3 4 5 7 7 0 8 1 4 7 9 3 8 3 8 9 5 2 5 2 4 2 9 0 7 5 9 3 5 1 6 8 8 5 8 7 5 3 3 2 7 3 6 9 1 5 3 9 4 3 8 4 7 2 3 1 7 0 1 9 8 1 4 0 7 8 9 4 0 1 5 7 4 8 8 2 7 4 7 7 5 5 0 9 4 3 3 5 4 1 4 3 5 8 3 1 1 6 7 0 6 9 7 1 4 9 1 2 9 0 4 7 1 0 8 6 1 8 2 2 7 9 9 2 3 7 6 5 9 1 6 7 2 3 5 6 1 3 2 5 2 0 6 1 0 6 5 9 7 4 3 9 6 0 2 8 5 1 6 1 6 1 6 0 چهار هفت چهار، سه چهار چهار پنج هفت، سه نو چهار سه نو، هشت یک شش چهار دو، دو نو پنج نو هشت، پنج پنج شش سه هفت، پنج دو چهار هفت چهار، سه هشت نو چهار دو، چهار صفر دو شش شش، پنج هشت سه سه صفر، چهار هفت شش پنج هفت، یک شش چهار یک شش، سه شش هشت شش نو، هشت دو چهار صفر یک، پنج نو هشت دو سه، صفر هفت نو یک یک، شش هشت هفت پنج هشت، یک سه هشت شش سه، هفت سه هفت صفر سه، پنج هشت شش سه سه، صفر پنج پنج سه. توجه، یک یک صفر پنج صفر، نو صفر یک دو هشت، سه چهار هفت پنج چهار، نو یک پنج صفر یک، شش هشت پنج یک هشت، هشت پنج هشت هفت نو، یک هفت هفت صفر صفر، هفت شش سه پنج پنج، دو دو هفت دو دو، نو هشت چهار شش سه، دو دو هفت دو دو، نو دو چهار دو چهار، هفت نو هفت نو دو، چهار پنج یک هفت صفر، هفت چهار هفت صفر سه، شش صفر صفر شش هشت، نو صفر هشت دو شش، پنج پنج نو هفت چهار، دو پنج چهار دو هشت، شش صفر شش هفت صفر، پنج سه پنج پنج هفت، دو نو هفت شش پنج، یک شش شش چهار صفر، چهار شش دو نو چهار، پنج پنج دو صفر صفر، هفت هفت دو چهار صفر، هفت یک هفت پنج چهار، نو نو هشت هفت هشت، سه هفت چهار دو چهار، سه صفر یک هفت نو، صفر هشت هشت صفر دو، یک دو چهار دو یک، هشت سه نو چهار پنج، نو هفت چهار هشت شش، شش چهار صفر چهار نو، چهار پنج یک هشت. 5 1 1 9 7 4 5 8 7 0 8 9 7 1 7 5 3 0 4 4 نو چهار شش سه هفت هفت چهار صفر پنج صفر چهار یک پنج هفت صفر هشت شش هشت صفر چهار هفت هفت هشت شش یک سه دو صفر چهار هفت هشت شش چهار هشت هفت صفر چهار صفر یک دو یک هفت سه سه پنج شش شش پنج دو سه دو صفر شش پنج صفر دو شش یک صفر سه سه شش شش یک دو یک هفت هشت هفت چهار پنج شش سه شش نو دو سه چهار پنج هفت هفت صفر هشت یک چهار هفت نو سه هشت سه هشت نو پنج دو پنج دو چهار دو نو صفر هفت پنج نو سه پنج یک شش هشت هشت پنج هشت هفت پنج سه سه دو هفت سه شش نو یک پنج سه نو چهار سه هشت چهار هفت دو سه یک هفت صفر یک نو هشت یک چهار صفر هفت هشت نو چهار صفر یک پنج هفت چهار هشت هشت دو هفت چهار هفت هفت پنج پنج صفر نو چهار سه سه پنج چهار یک چهار سه پنج هشت سه یک شش هفت نو صفر شش نو هفت یک چهار نو یک دو نو صفر چهار هفت یک صفر هشت شش یک هشت دو دو هفت نو نو دو سه هفت شش پنج نو یک شش هفت دو سه پنج شش یک سه دو پنج دو صفر شش یک صفر شش پنج نو هفت چهار سه نو شش صفر دو هشت پنج پنج هفت شش یک شش یک شش صفر هفت سه پنج پنج صفر چهار نو پنج شش نو هشت چهار چهار هفت چهار سه چهار چهار پنج هفت سه نو چهار سه نو هشت یک شش چهار دو دو نو پنج نو هشت 5, 5, 6, 3, 7, 5, 2, 4, 7, 4. 3, 8, 9, 4, 2. 4, 0, 2, 6, 6. 5, 8, 3, 3, 0. 4, 7, 6, 5, 7. 1, 6, 4, 1, 6. 5, 6, 7, 2, 6, 5, 8, 0. 4 5 1 2 9 5 0 2 1 7 3 9 3 5 4 8 8 9 5 6 5 5 4 1 6 8 9 7 9 7 8 2 5 7 7 1 9 6 8 4 0 8 6 1 3 8 6 0 3 8 7 5 4 6 4 3 6 6 3 1 8 1 9 6 3 8 1 8 1 8 1 2 7 6 4 0 4 9 0 6 1 3 5 6 9 8 6 2 1 2 7 8 2 0 4 2 5 3 2 8 7 4 8 4 1 5 6 4 2 4 9 1 6 3 5 6 9 6 1 8 0 8 9 2 1 1 6 3 2 5 5 1 0 7 9 2 9 0 8 8 0 9 2 9 2 4 6 9 8 7 1 6 5 7 3 3 6 6 8 0 5 2 6 1 8 0 8 0 7 9 0 1 8 6 4 7 4 8 7 6 7 1 3 4 7 4 2 9 8 9 3 8 7 6 8 8 5 3 8 7 4 4 2 4 8 5 2 9 6 2 9 7 0 6 6 5 7 2 0 6 4 9 6 3 2 4 9 9 7 8 4 6 1 8 1 2 8 6 1 1 6 3 6 7 9 1 5 9 0 4 5 0 3 6 5 3 1 1 5 9 6 7 2 5 8 4 9 9 1 8 5 2 9 2 1 4 7 4 8 3 7 4 4 3 3 9 4 6 1 7 2 2 1 1 8 4 0 9 7 4 0 2 0 5 1 2 8 0 6 4 4 3 0 5 5 2 1 0 8 8 2 6 9 8 3 4 2 5 2 6 7 6 5 8 6 3 0 2 1 4 7 5 3 7 1 4 2 5 0 5 0 0 4 8 1 6 9 0 8 2 9 5 6 1 4 1 4 0 2 4 7 2 5 2 4 9 3 5 7 6 1 3 3 8 2 9 3 9 7 6 8 5 5 7 5 1 2 4 7 9 3 0 4 4 1 8 0 4 7 2 1 7 6 4 6 9 5 3 9 3 4 2 6 7 8 2 9 9 6 5 9 5 9 2 7 7 5 2 7 8 2 9 6 5 6 9 8 4 1 1 0 4 3 6 1 6 4 6 5 8 4 9 3 2 5 3 4 0 6 4 1 4 5 7 7 6 6 6 4 7 5 6 1 5 0 8 2 0 5 6 8 0 3 4 9 0 7 9 7 1 2 3 3 7 6 دو نو هفت پنج نو سه شش هفت چهار صفر دو سه نو پنج هفت دو پنج شش نو نو صفر شش نو شش پنج پنج نو هفت چهار هشت هفت صفر سه نو پنج دو توجه یک یک صفر پنج صفر سه دو سه یک پنج پنج نه صفر هشت شش سه هشت سه شش صفر یک هفت هشت شش سه هفت هشت دو چهار دو پنج پنج چهار صفر سه سه شش شش پنج هشت نه هشت صفر پنج پنج چهار چهار هفت چهار سه هفت هشت نه یک چهار پنج پنج یک دو صفر هشت هفت صفر چهار سه نه شش هشت یک هشت سه چهار هشت سه شش هفت پنج هفت دو سه پنج صفر هشت نه دو شش هفت یک هشت نه نه سه هشت نه پنج هشت دو چهار هشت چهار پنج پنج یک هفت شش شش نه سه چهار شش پنج یک هشت پنج شش صفر شش هفت شش یک صفر چهار یک یک نه نه سه صفر هفت سه نه دو نه هشت صفر نه یک سه سه هشت سه هشت شش هشت نه سه شش نه هفت یک صفر سه سه چهار یک سه چهار هفت صفر هشت یک هشت یک نه پنج شش سه پنج یک صفر دو چهار نه نه چهار سه چهار صفر چهار هفت یک دو هفت شش یک چهار پنج شش هشت سه صفر هفت یک نه پنج نه یک نه نه هفت هشت نه هفت صفر شش چهار چهار نه پنج شش هفت یک شش پنج یک یک هشت پنج نه شش پنج چهار هفت نه یک دو صفر چهار صفر چهار پنج پنج هشت شش صفر یک دو یک پنج هفت شش چهار شش هفت شش یک هفت نه دو